Stowarzyszony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 września, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. A w nim powiemy o laureatach 58. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Później przeniesiemy się do Zabrza. Tam z kolei trwa Carbon Silesia Festival. To wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Paweł Turski. Na koniec serwisu korespondencja z Niemiec. Kampania wyborcza do Bundestagu powoli wchodzi na ostatnią prostą. Bartek Deryło otrzymał nagrodę w kategorii debiuty przyznawaną przez program Trzeci Polskiego Radia podczas 58. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wyróżnienie wręczył dyrektor Trójki Paweł Kwieciński. Z kolei jeśli chodzi o werdykt jury, to laureatką tegorocznego koncertu debiuty została Ania Byrcyn. Artystka zaśpiewała utwór Chowam się. Szok, zupełny szok. Bardzo się cieszę i nadal jestem w tak dużych emocjach, że ciężko mi jest wydobyć z siebie słowo jakiekolwiek. Także jedyne co mi przychodzi na myśl to szok. Wokalistkę spośród dziesięciorga wykonawców wyróżniła jury w składzie Izabela Trojanowska, Grzegorz Stróżniak, Wanda Kwietniewska, Rafał Poliwoda i nasz redakcyjny kolega Łukasz Ciechański. Zostajemy jeszcze w świecie muzyki. W Zabrzu trwa drugi dzień Carbon Silesia Festival. Przed nami jeszcze 9 godzin elektronicznego brzmienia roznoszącego się z trzech scen. Na miejscu, na ternie kopalni i sztolni Królowa Luiza jest Paweł Turski. Za nami już występy artystów takich jak Rysy, Furier czy Marcin Krupa. Od kilkudziesięciu minut grają już wszystkie festiwalowe sceny. Na głównej rządzi znana z anteny Trójki Boka, na dwóch bocznych Wakos i Holiday 18. To jednak dopiero początek, bo każdy festiwal muzyki elektronicznej rozpoczyna się de facto o północy, uświadamiają mnie festiwalowicze. Godzina 20 to jeszcze młoda godzina. Wydaje mi się, że najwięcej osób będzie po godzinie 24, tak jak to miało mniej więcej miejsce wczoraj. Jak grają? Rewelacyjnie. Dla mnie okej. Nic nie trzeba poprawiać. Wszystko jest perfekcyjne. Bardzo się podoba. Zespół, na który pani najbardziej czekała? Nie najbardziej, ale bardzo lubię. Bardzo mi się podoba. Bardzo dobrze grają. Bokka też jest naprawdę fantastyczna. Bardzo, bardzo, bardzo. Na Śląsku super muzyka. Jeśli ktoś z Państwa nadal nie jest przekonany, dlaczego warto przyjechać do Zabrza, to śpieszę z kolejnymi argumentami. Przed nami jeszcze występy aż 11 artystów, w tym m.in. duetu Tiger and Woods czy Alana Dixona. Serwują oni muzykę elektroniczną, ale taką, do której, od której w ogóle nie boli głowa, lecz po prostu chce się tańczyć, a przy elektronice można tańczyć jak się chce. Na scenie głównej z kolei czekają nas jeszcze dwa świetne koncerty. Pojawią się m.in. zespół Crack and Smack, to jest holenderski duet i Buka Shade. Cała impreza z kolei skończy się dopiero o 6:00. Jest więc czas na zabawę. Warto jeszcze przyjechać. Prosto z Zabrza z Carbon Silesia Festival mówił Paweł Turski. Dziękujemy za relację. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. W serwisie wracamy do informacji z województwa śląskiego. Jak już informowaliśmy, w Międzyrzeczu Górnym, niedaleko Bielska-Białej, 51-letni paralotniarz spadł z dużej wysokości. Nie udało się go uratować, informuje rzecznik bielskiej policji Rafał Kubyłecki. Mieszkanie z powiatu Szyńskiego, wykonując manewry w powietrzu, spadł z wysokości około 20 metrów. Na miejsce lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Natomiast obrażenia spowodowane upadkiem doprowadziły niestety do śmierci tego mężczyzny. Przyczyny wypadku będą wyjaśniane przez prokuraturę. Na koniec jeszcze informacja z zagranicy. Niemiecka prasa komentuje ostatnią ofensywę kandydata chadecji na kanclerza Armina Laschet'a. Zdaniem niektórych publicystów szef CDU obudził się dopiero u schyłku kampanii. Więcej o tym w korespondencji Wojciecha Osińskiego. Seria nowych artykułów o kandydacie CDU-CSU pojawiła się po tym, gdy wczoraj przedstawił tzw. ekipę przyszłości. Pod wpływem słabych notowań Armin Laschet postanowił włączyć w swoją kampanię 8, jak sam powiedział, silnych osobowości reprezentujących całą różnorodność programową chadecji. Niektórzy publicyści uważają, że mimo stałej obecności w mediach i wciąż podejmowanych ofensywach, sytuacja Armina Laschet'a się nie zmieniła. W obliczu fatalnych sondaży nie pomoże mu już ani krótki sprint na ostatniej prostej kampanii, pani ani drużyna, niezależnie od zdolności jej zawodników, czytamy w dzienniku Augsburger Allgemeine. Nie brakuje jednak też pozytywnych reakcji na ofensywę wizerunkową Laschetta. W szeregach jego zespołu znaleźli się m.in. uchodzący za jego oponenta Friedrich Merz oraz minister edukacji w Szlezwiku-Holsztynie Karin Prien. W rozgrywce o fotel kanclerski szef CDU Armin Laschet zmierzy się ze współprzewodniczącą Zielonych Annaleną Baerbock i kandydatem SPD Olafem Scholzem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. A wybory do Bundestagu odbędą się 26 września. Ta informacja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Krzysztof Łoniewski. I oczywiście kochana przez naród siatkówka na początek. Od 20.30 nasza kadra gra z broniącymi tytułów w Mistrzostwach Europy Serbami. Mecz w Tauron Arenie ogląda Kuba Niziński. Halo Kuba, jaka sytuacja na parkiecie? Witam serdecznie. Przede wszystkim pierwszy set wygrany przez Polaków 25-21 i Polacy udowadniają, że chcą tutaj pokazać wielką moc, a że to, co wydarzyło się w Tokio, było tylko wypadkiem przy pracy. Druga partia rozpoczęta, remis 5-5, ale to Polacy na zagrywce. Mateusz Bieniek, pełna hala w Tauron Arenie Kraków, komplet publiczności, 15 tysięcy. Bieniek, petarda, bronią jednak Serbowie, będzie atak, bronią Polacy, a więc jeszcze cały czas w górze piłka Serbowie, atak podwójny, potrójny blok biało-czerwonych i jeszcze jedna szansa i Polacy teraz będą w kontrze. Uderzenie jest, punkt kolejny, a więc Polacy w drugiej partii prowadzą 6-5. Dziękujemy. Z Tauron Areny relacjonował Kuba Niziński. Teraz tenis. Ciągle czekamy na rozpoczęcie meczu Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Estonka Anett Kontaveit. Panie wyjdą na grandstand już niebawem. Dopiero co zakończył się tu mecz Matteo Berrettiniego oraz Ili Iwaszki. Włochi i Białorusin ganiali po korcie prawie 4 godziny. W 5 setach zwyciężył Berrettini. Z kolei jutro znów w eliminacjach mundialu kopią nasi piłkarze. Tym razem na wyjeździe z San Marino. Mówi bramkarz Wojciech Szczęsny. Zdajemy sobie sprawę, że żeby wygrać to spotkanie, wystarczy zagrać na poziomie, który nie przynosi ogromnego wstydu. Ale mimo wszystko ten mecz trzeba zagrać, wygrać, wrócić do domu i za dużo o nim nie mówić, tylko doliczyć sobie 3 punkty. Ale te punkty można doliczyć sobie dopiero po spotkaniu, nie przed, także trzeba być profesjonalnym, podejść do tego spotkania jak do każdego innego i wrócić z 3 punktami. Mówił Wojciech Szczęsny, którego słucha się z przyjemnością. Tak jak patrzy się na jazdę na rowerze Primoża Roglicia, tylko kataklizm mógłby odebrać Słoweńcowi 3. z rzędu wygraną we Vuelta Espania. Przedostatni 20. etap ukończył na pozycji drugiej, 6 sekund za Francuzem Clément Champoisson i powiększył przewagę nad drugim w klasyfikacji generalnej Hiszpanem Enriquem Masem do ponad 2,5 minuty. Wyścig zakończył jutrzejsza jazda na czas. W rywalizacji pani trzecie miejsce na trzecim etapie zajęła nasza Katarzyna Niewiadoma. Brawo, zwyciężyła najlepsza obecnie kolarka na świecie, prowadząca od dziś w całej imprezie Holenderka Amenik van Vleuten. O sporcie dziś jeszcze wyjątkowo po 22, a nie po 23. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze parę słów o pogodzie. Niedzielny poranek będzie na ogół pogodny, ale chłodny. W Suwałkach termometry mają pokazać jedynie 2 stopnie. Na pozostałym obszarze kraju przeważnie od 7 do 11. W ciągu dnia będzie dużo słońca i rozpogodzeń i od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Mama says 12 minut po godzinie 21, chociaż właściwie już prawie 13. To jest muzyczny weekend w Trójce. Cały czas są z Państwem Michał Jakubik, Michał Kirmuć. No i zgodnie z sugestią Briana Ferrego nie przestajemy tańczyć. I bardzo mnie cieszy, że Państwo trochę chyba nabrali odwagi, bo zaczynam dostawać tutaj filmiki. No, drogi Nikiforze, myślę, że wygrałeś internety, jak to mówi młodzież, tym swoim tańcem, ale też muszę pięknie pochwalić panią Arlinę za piękny taniec. Tylko dziwię się, że ktoś trzyma telefon zamiast z panią wywijać do tego utworu. Lecimy dalej. Jeszcze ciągle lata 80. To będzie utwór jednego z chyba najbardziej utalentowanych duetów, który pojawił się w tamtym czasie. Mam na myśli Pet Shop Boys i Domino Dancing. A love like paradise, how has it been? Threats of distant thunder, the sky was red. And when you walked, you always turn every head. All day, all day. Watch them all fall down. All day, all day. Domino dancing. All day, all day. Watch them all fall down. All day, all day. Domino dancing. Thought that when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. Around you wonder, do you play to win, or are you just a bad loser? I don't know how. Neil Tennant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys i utwór Domino Dancing. To był rok 88, no i powoli wkraczamy w lata 90. Ten utwór wprawdzie pojawił się jeszcze w pierwszej połowie 89 roku, no ale był w gronie najbardziej lubianych przez państwa utworów, przez słuchaczy Trójki, przez 54 tygodnie. To było naprawdę coś niesamowitego. Ale dzisiaj posłuchamy go nie w wersji studyjnej, a zarejestrowanej w 90 roku na festiwalu w Opolu. Demono kochać inaczej. Come on. kochać inaczej. Demono. W Opolu w 90 roku. Aż to był wielki przebój. Dobrze, lecimy dalej. Teraz będzie trochę mniej tanecznie, ale to też Państwa wybór, więc czemu nie? Bardzo mnie cieszy i myślę, że w zestawieniu z kolejnym utworem będzie to duży szok. Van Halen, Can't Stop Loving You. Stop Loving You i Sammy Hagar z grupą Van Halen. No i oczywiście nieodżałowany Eddie Van Halen na gitarze. Zapowiadałem, że to zestawienie będzie dosyć zaskakujące i od razu umywam ręce. Naprawdę to nie jest mój wybór. No ale takie były lata 90. Doktor Alban. all I got, my whole life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. Stand. I live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. It's my life, my world. It's my life. What you see is what you get. Listen to people and saw things I. Things I do them no more. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop forgiving me, stop bothering me. Stop forgiving me, stop forcing me. Stop fighting me, stop yelling me. Stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. Ładny tytuł. It's My Life, Dr. Alban. Pamiętam taki czas, jak zakładałem się z kimś, że to niemożliwe, żeby ten utwór stał się najpopularniejszym tutaj w programie trzecim. Tak kiedyś było w pewnym momencie. Lata 90. No nie mogą się obyć bez tego utworu i właściwie nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie, że Państwo o ten utwór także poprosili. Spice Girls. Yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want. wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give, thinking it's too easy, but that's the way it is. So here's the story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V, who doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, wprost z Wysp Brytyjskich. Pięć dziewcząt, Spice Girls i Wannabe. A my przenosimy się do Zabrza, gdzie jest Paweł Turski, który przygląda się temu, co dzieje się na festiwalu Carbon. Pierwszy Carbon Silesia Festival w Zabrzu. No to witam cię, no, Paweł. Przyglądam się. Cześć, cześć. Tak, słyszeliśmy się wczoraj i doszły mnie słuchy od Oli, że ty się martwisz, że mi się tu nie podoba. No wiesz, wczoraj żeś tak zdradzał, że to dla ciebie nowe środowisko, więc jestem ciekawy, czy po tym wczorajszym dniu już jest to bardziej twój świat, czy ciągle jeszcze badasz okolice? Wciąż badam, bo ciężko powiedzieć, że po jednym dniu to już skradłem wszelkie rozumy, ale byłem wczoraj na koncercie LTJ Bukema, więc tam mi się podobało, więc już czułem potencjał. Teraz przed wejściem z tobą udałem się na Carnal Stage i chyba była podpinka, jak się dowiedziałem, czyli się zdziwiłem, że to nie jest tak, proszę państwa, że zmieniają się artyści, jest cisza, tylko oni się jakoś tak magicznie przepinają, że idzie ciągiem, więc chyba dwaj wykonawcy mi się podobali, nawet trzej, bo to tutaj duet jest Holiday and Teen i drudzy się podpinali, to był Tiger and Woods, więc rzeczywiście nawet dla osoby, która nie zna tej muzyki, może się ta muzyka jakoś pozytywniej później wiązać, jakieś milsze wspomnienia mieć. Właśnie, jeżeli już mówimy o ludziach, o tym, o tych, którzy tu przyszli, to sprawdźmy, czy rzeczywiście, jakie są ich plany, czy rzeczywiście przyszli się tutaj bawić. Mamy drugi dzień imprezy, także powoli zaczynam się adoptować. Gdyby trwało tydzień, pewnie byłoby okej. Przekonałbym się do końca. Wczoraj tak pan mówił, że boli trochę głowa, ale później już tak uchodzi ten ból. To co, warto przyjechać? No zdecydowanie warto przyjechać. Rzeczywiście na początku trochę jest takie wrażenie, że jest głośno, ale po 6 godzinach wszystko było w porządku, także zapraszam i zachęcam, tak. Może już kogoś tam ma pan na oku, kto tutaj by najbardziej panu dzisiaj na przykład pasował? No nie, to jeden poziom. Na tym etapie jeszcze nie jestem. To teraz porozmawiajmy o samym obiekcie. To się rzeczywiście wpisuje, bo rozmawialiśmy 1,5 tygodnia temu i się tak zastanawialiśmy, że obiekt niby kompletny i ta elektronika. To co, to rzeczywiście jest dobry pomysł na promocję? Rozmawiałem z wieloma osobami tutaj i wszyscy byli naprawdę pod dużym wrażeniem. To się fajnie komponuje, no bo to są obiekty techniczne. Muzyka też jest właściwie taka mocno techniczna. To z jednej strony, a z drugiej strony rzeczywiście przy dodatkowej dekoracji pod ten festiwal wygląda to wszystko, jak się zaczyna robić ciemnobajkowo po prostu tutaj. Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem, były zachwycone tym i muzyką jako taką, i otoczeniem, budynkami. Dzisiaj też było dodatkowo zwiedzanie tych naszych wystaw tutaj, pokazy maszyny parowej. Było całkiem sporo chętnych. Rozmawiałem z przewodnikami, mówili, że jest bardzo duże zainteresowanie. Sporo osób od razu pytało o możliwość rezerwacji wycieczki pod ziemię. Także myślę, że to się fajnie zaczyna ze sobą łączyć. I taka chyba będzie idea następnych edycji tego festiwalu, a to oznacza, że właściwie te nasze oczekiwania, które stawialiśmy pod tym, się spełniają i to jest fajne. Właśnie, to był Bartłomiej Szewczyk. Dlaczego ja mówiłem o ludziach? Bowiem Bartłomiej Szewczyk to jest osoba, która jest dyrektorem tego ośrodka i ja z nim wczoraj rozmawiałem i mówię: panie Bartłomieju, pan ma koło 50, ta elektronika chyba do pana nie pasuje. On mówi, uderzał się w pierś, mówi, rzeczywiście nie pasuje, ale się przekonuje. I jest z wieloma tutaj osobami, tak, podchodzą do nas, do studia mobilnego Trójki i mówią: dostaliśmy od was bilety, nie widzieliśmy w sumie, gdzie idziemy, ale jest fajnie, naprawdę dobrze się bawimy, więc to nie jest tak, Michale, że tylko ja mogłem się nawrócić na tą muzykę. No mnie przede wszystkim ucieszyła ta informacja już teraz, jeszcze przed końcem festiwalu, że to nie będzie jednorazowa edycja, że już są myśli o kolejnej. To dobry znak. To jest bardzo dobry znak, szczególnie, że ośrodek zwany kopalnią i sztolnią Królowa Luiza się rozwija. Ja podczas rekonesansu, który przeprowadzałem w zeszłym tygodniu, mogłem odwiedzić wieżę ciśnień. To jest nowy obiekt, który jeszcze nie jest oddany do użytku. I pan Bartłomiej mówi szczerze, że jak ten obiekt zostanie oddany, to nie wiadomo, czy całe Zabrze nie będzie koncertowe, nie tylko kopalnia i sztolnia, ale będzie na przykład 5 ośrodków. Jeszcze mamy kopalnię Guido, która też należy do tego kompleksu. To jest 320 metrów pod powierzchnią ziemi. Tam też koncerty są normalnie organizowane. Może nie elektroniki, ale czemu tam też elektroniki nie wpuścić? Dlaczego też fajne brzmienie by tam było? A propos brzmień, w końcu dojdźmy do tych, którzy są najważniejsi, bo okej, dyrektor piastuje stanowisko, jest istotny. My na Myśliwieckiej to już oczywiście poskradaliśmy wszystkie rozumy, ale najważniejsi są zawsze słuchacze, ci, którzy są na festiwalu. Jak się bawią? Jak się dobrze bawić? Oczywiście dobrze się bawić. Do 6 rano aż koncerty, aż do tej pory? Boję się, że nie dotrwam, ale byłoby fajnie. Zostajemy do rana i wracamy do domu. Czyli aż do 6? Do 6. Na wszystkich 3 scenach? Tak. Plan na dzisiejszy wieczór i noc? Krótki, bo jutro do pracy. Ale i tak pewnie do 6 albo do którejś w nocy na pewno. Zobaczymy, jak się uda. No, poczekać i później od razu do pracy. Tak jest. Tak jest i tak powinno być, że o tej 6 będziemy tutaj nie tkwić, bo ktoś nam kazał i rozpisał w grafiku, lecz z własnej woli nieprzymuszonej. Ja też mam taki obowiązek powiedzieć, że jeżeli komuś z Państwa się nie uda dotrzeć, bo zostało, tak patrzę na zegarek, 18 minut do 22 do najbliższego serwisu Trójki, bo po tym serwisie Trójki wyjątkowo sport i od razu przenosimy się do Zabrza ponownie, bo będziemy transmitować dla Państwa 2 koncerty. Na początek po tej 22 niderlandzki duet Crack and Smack. Jakże mi zachwalany. Chyba się wybiorę, mimo tego, że w sumie mógłbym powiedzieć, z racji tego, że jestem na Śląsku, Feierabend, czyli Feierand. A po północy transmitujemy Buka Shade. Na obie transmisje zapraszam w imieniu Oli Kaczkowskiej, o której już przecież wcześniej wspominałem. I Olu, nie boję się elektroniki, polubiłem. Bardzo mnie to cieszy. To dobra konkluzja tej naszej rozmowy. A jeszcze powiedz mi jedną tak szybko rzecz, bo my tutaj od godziny 19 mamy prywatkę na antenie, tańczymy. A jak tam z tobą jest? Bo muzyka elektroniczna do tańca się raczej nadaje. Bardzo się nadaje. Ja naprawdę, ja się przyznam, bez bicia nie umiem tańczyć. Na przykład poloneza to ledwo na studniówce zatańczyłem. Jak wysyłali mnie na walca, to się poddałem po pierwszych zajęciach, a tutaj może każdy może tańczyć tak, jak chce. Ja naprawdę patrzę, każdy robi co innego, więc czemu ja mam nie tańczyć? Więc tańczmy dzisiaj i u Ciebie w programie, jak i w Zabrzu. No dobrze, to ja czekam na Twój powrót i mam nadzieję, że tanecznym krokiem wejdziesz do studia przy Myśliwieckiej 357. Dziękuję Ci, Pawle, za tę relację. No i pozostajemy w kontakcie, bo tam jeszcze wiele będzie się działo na festiwalu Carbon w Zabrzu. Dzięki. A przed Państwem Madonna, Justify My Love. Justify My Love i Madonna. To była końcówka roku 90, gdy ten utwór pojawił się z takim bardzo, bardzo, ale to bardzo zapadającym w pamięć teledyskiem. Utwór nietypowy jak na tę artystkę wtedy, wydawało się, po latach 80. takich typowo popowych, no wielkie hity, wiadomo. No i tu nagle taki utwór, którym wydawało się, że Madonna próbuje odnaleźć się na scenie trip-hopowej. A co ciekawe, współautorem tej kompozycji, współproducentem jest niejaki Lenny Kravitz. Ale jakoś jego stylistyki tutaj chyba nie do końca słychać. Tak mi się wydaje. W każdym razie Justify My Love to kolejny utwór wybrany przez Państwa i bardzo mnie cieszy, bo to jedna z tych kompozycji, którą ja naprawdę cenię bardzo. Przed nami no już niewiele zostało czasu, niecałe 10 minut. Jeśli się wszystko dobrze ułoży, to dwa utwory. Dwa utwory mam dla Państwa. I tutaj, no, ten zespół, to przyznam, że też nie był moim ulubionym w tamtym czasie, chociaż po latach tego słucha się całkiem przyjemnie. Ale jeśli Państwo taki wybór dokonali, to ja z największą przyjemnością po raz kolejny po prostu będę przekaźnikiem. London Beat. Thinking About You i London Beat. I tak powoli docieramy do końca naszego spotkania. Za chwilę przeniesiemy się ponownie do Zabrza, by doświadczyć tego, co tam się dzieje. Jeśli ktoś z Państwa spodziewał się jeszcze jakiegoś utworu, no to muszę powiedzieć, że lista jest długa i myślę, że jeszcze będziemy musieli powtórzyć to tego typu spotkanie, bo no, zachowałem listę, więc będziemy wracali do tych piosenek, które Państwo wybrali, ale na dziś ja już muszę się odmeldować. Michał Jakubik, Michał Kirmuć, pięknie dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. No i na koniec zespół, który musi się pojawić w takim podsumowaniu, takiej imprezie po prostu. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Thank you.